suchym, jak i mokrym. Herbapect Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrzuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 września, minęła 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Aż 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż wynosi populacja Lampeduzy, przypłynęło na wyspę, informuje o tym tamtejszy burmistrz. Ponad 4240 zł będzie wynosić płaca minimalna od przyszłego roku. Prezydent Andrzej Duda ma rozmawiać z ukraińskim prezydentem o wwożeniu ukraińskiego zboża do Polski. To kryzys na ogromną skalę, mówi burmistrz włoskiej Lampeduzy o najnowszej fali migrantów, którzy przypłynęli na wyspę. Filippo Manino poinformował, że w ciągu 48 godzin na niewielką wyspę trafiło aż 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż wynosi populacja tego miejsca. Już wczoraj Rada Miejska ogłosiła stan wyjątkowy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Burmistrz Lampeduzy poinformował, że od 2 dni do wyspy stale przybijają kolejne łodzie, a liczba nowych migrantów przekroczyła już liczbę mieszkańców. Filippo Manino powiedział w rozmowie z jedną z włoskich rozgłośni radiowych, że to kryzys na niespotykaną wcześniej skalę. Włoska Lampeduza była w ostatnich latach pierwszym przystankiem migrantów z Afryki Północnej na drodze do Europy. Stworzono tam centrum recepcyjne, ale może ono pomieścić zaledwie 400 osób, czyli 17 razy mniej niż liczba osób, które znalazły się teraz na wyspie. Włoski wicepremier Matteo Salvini, który od lat sprzeciwia się europejskiej polityce migracyjnej, także i tym razem obarczył winą Unię Europejską. To, co się dzieje, to śmierć Europy. Dziecko, które się wczoraj utopiło, to także symbol śmierci Europy, jej politycznych, kulturalnych i społecznych wartości. Komisja Europejska poinformowała tymczasem, że jest w kontakcie z włoskim rządem i stara się pomóc w rozwiązaniu sytuacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od początku roku do Włoch przypłynęło około 124 tysięcy migrantów, dwa razy więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Zwiększoną liczbę przybyszów notuje też Hiszpania. Miejscowe władze uważają, że jedną z przyczyn jest niestabilna sytuacja w Senegalu. A więcej na polskieradio24.pl. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosić 4242 zł. Podwyżka przełoży się też na wzrost minimalny stawki godzinowej, która ma wynieść 27 zł i 70 groszy. Na konferencji prasowej Rząd Blisko Ludzi premier Mateusz Morawiecki mówił, że te wskaźniki zanotowały ogromny wzrost względem czasów, gdy u władzy byli poprzednicy Zjednoczonej Prawicy. Drodzy rodacy, porównajcie tamtą normę 4, 5 czy 7 zł za godzinę i 27 zł za godzinę. A od 1 lipca 28 zł z małym haczykiem 10 groszy. To jest ta stawka, którą proponujemy. Minimalne wynagrodzenie miesięczne, które od 1 stycznia będzie wynosiło 4242 zł i podniesione do 4300 od 1 lipca w przyszłym roku. Startowaliśmy z poziomu 1750 zł brutto. Szef rządu odniósł się także do wprowadzenia emerytur stażowych. Jak mówił, to wielka przełomowa zmiana, w szczególności dla osób, które pracowały najciężej i najdłużej. PiS proponuje, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a mężczyźni 43. Jesteśmy umówieni na spotkanie w Nowym Jorku za kilka dni z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, w interesie Polski nie jest, aby ukraińskie zboże było sprzedawane na rynku polskim. Musimy bronić naszych interesów, dodał. Jutro wygasa unijny zakaz przywozu ukraińskiego zboża, między innymi do Polski. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli Bruksela nie przedłuży zakazu, to Polska wprowadzi własny. Przedwczoraj uchwałę w tej sprawie przyjął rząd. Minister rolnictwa Robert Telus mówił z kolei, że Komisja Europejska nie ma merytorycznych powodów, aby nie przedłużyć zakazu wwozu ukraińskiego zboża do Polski. Zakazowi sprzeciwia się m.in. ukraiński prezydent. Ukraina ma bowiem problem z eksportem zboża po zablokowaniu przez Rosję ukraińskich portów. Relacje i współpraca Polski, Litwy oraz Korei Południowej zdominowały dyskusję podczas Krynica Forum. W spotkaniu w Górskim Uzdrowisku biorą udział prezydent Andrzej Duda, prezydent Litwy oraz premier Korei Południowej. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Rozmowa Gitanasa Nausedy i Andrzeja Dudy dotyczyła przede wszystkim sytuacji na Ukrainie i zagrożenia ze strony Białorusi. Prezydenci deklarowali dalsze wsparcie wojskowe dla kraju walczącego z rosyjską agresją, a także dyplomatyczną ofensywę w celu przyjęcia Ukrainy do NATO. Rozmowa dotyczyła także bezpieczeństwa na granicy Polski i Litwy. Mamy wreszcie tą granicę, która jest dzisiaj tym niezwykle istotnym, strategicznie obserwowanym miejscem w Europie, a mianowicie przesmyk suwalski. W czasie spotkania z premierem Korei Południowej prezydent Andrzej Duda podkreślał, że poza kontraktami wojskowymi najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Z zadowoleniem obserwujemy więc rosnącą współpracę pomiędzy koreańskimi a polskimi firmami w przygotowaniach do realizacji ambitnego wspólnego projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Według wstępnych deklaracji polsko-koreańska elektrownia atomowa ma powstać za 12 lat. Premier Han Duk-soo zaznaczał, że jego kraj przy wsparciu Polski chce zaangażować się w pomoc w odbudowie Ukrainy po wojnie. Krynica Zdrój, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem jedynie na południu będzie pochmurno, nocą za to wszędzie pogodnie. Tej nocy od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. A jutro Polskę będzie obejmował rozległy układ wyżowy z centrum nad Litwą i napływać będzie chłodne, suche powietrze polarnomorskie. Zatem jutro w całym kraju słonecznie, a wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Choć polarnomorskie to wcale zimno nie będzie. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, 19 nad morzem, 20 na wschodzie, 21-22 stopnie w centrum kraju, a najwyższa temperatura do 23 na zachodzie i na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż 18-19 stopni nad polskim morzem, to tak może nie za zbytnio. 6,5 minuty po godzinie 16. A propos wczorajszego wydarzenia sportowego, koło sportowego. Nadal jeszcze nie minęło kilkanaście godzin, a wciąż szukamy trenera polskiej reprezentacji piłkarskiej. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa propozycje. Chciałbym oficjalnie zaproponować swoją kandydaturę na trenera reprezentacji Polski. Jestem świetny w mowie motywacyjnej. Nauczyła mnie moja żona. Panowie, ryć trawę do umarłego. Guten lieben Glauben, Glauben. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't think fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just don't. Just overcompensate. At least you know you can always go on regulate. The world needs what I feel. No myślę, że to chyba sam trener to nie wystarczy, no trzeba całą załogę nową budować. To musi iść do kasacji. To są celebryci, to nic z tego nie będzie. To całą załogę pan mówi, ale najpierw trenera poszukajmy. Może i właśnie gdzie, skąd wziąć takiego, który byłby rzeczywiście z drużyną. No, niech by było na medal. Mam taką propozycję, żeby piłkarze sami może wybrali sobie skład, kapitan na przykład, a później wzięli za to odpowiedzialność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja, z trenerem może być problem, ale ze składem to ja pamiętam z czasów szkolnych. Gruby na bramę. 11 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej o tym, że takich przykładów w Polsce jest coraz więcej. Proszę uważnie posłuchać. Trzeba ciąć rozkład jazdy autobusów i tramwajów, bo brakuje kierowców motorniczych. Nie ma komu jeździć. Miejskie spółki transportowe coraz głośniej sygnalizują braki kadrowe. Właśnie teraz głośnym przykładem jest Szczecin, który z tego powodu tnie siatkę połączeń tramwajowych. Dlaczego tak się dzieje i czy to kwestia czyjegoś niedbalstwa, czy może raczej większy problem na rynku pracy? To sprawdzał nasz reporter Kuba Witkowski. Były cięcia i znów są cięcia. Ósemek ma nie być, a przecież my do pracy wszyscy jedziemy, do sklepu. No, to będzie koszmar jakiś. To mieszkańcy Szczecina, którzy w TVP narzekali na kurczącą się komunikację miejską. Jestem załamana, do pracy chyba rowerem będę musiała jeździć. Po to linia szybkiego tramwaju została budowana, żeby w tej chwili cofać i Gumieńce nie łączyć z Prawobrzeżem? To jest dramat. O co ta awantura? Ano o to, że od tego weekendu będą ograniczone kursy tramwajów. Powód? Braki kadrowe. Tutaj mówimy przede wszystkim o motorniczych tramwajów. Wyjaśnia Paulina Łądka z Urzędu Miasta w Szczecinie. Stąd też jakby potrzeba urealnienia rozkładów jazdy, ponieważ te braki są tak duże, że przekładają się one już realnie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej i przede wszystkim właśnie tramwajów. Ale Szczecin to nie pierwszy i nie jedyny taki przykład. Braki kadrowe w komunikacji miejskiej to problem wszystkich miast. Nie tylko tych dużych, ale i małych. Od Słupsk, który już w ubiegłym roku ciął rozkład jazdy autobusów. Ciężko nam jest odzyskać kadry, które od nas odchodzą i zapewnić w ten sposób pełną obsługę rozkładu jazdy, który funkcjonował. Mówiła wówczas w Polskim Radiu Koszalin Anna Szabłowińska, rzeczniczka prasowa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Co jest przyczyną, że nowych motorniczych czy kierowców brakuje? Z jednej strony, tak jak w Szczecinie, pandemia na długi czas wstrzymała szkolenia nowych pracowników. W tej chwili jeden z takich kursów dobiega końca, tam jest 13, można powiedzieć, absolwentów, którzy czekają w tej chwili na egzamin państwowy. Ale to kropla w morzu potrzeb, bo dużo większym wyzwaniem są rosnące w Polsce zarobki. Samorządy przyznają wprost, nie jesteśmy w stanie dać tyle, ile inni na rynku. Przede wszystkim kwestia pieniędzy, no bo do tego się to wprowadza. Mówi Artur Maruszczak, szef Komisji Transportu w Związku Miast Polskich. Bo nawet jak stwarza się możliwości robienia różnych kursów, na przykład motorniczego, czy nawet na prawo jazdy, to się dopłaca do tego, ale kwestia, ile można zapłacić. No i to jest problem. Kadra wykrusza się, bo dużo osób przechodzi na emerytury, a młodych nie ciągnie za kółko czy pulpit motorniczego. Bo co tu dużo mówić, wbrew pozorom prowadzenie tramwaju czy autobusu nie należy też do najłatwiejszych zajęć. Wozi się nie przedmioty, a osoby, pasażerów, za których bezpieczeństwo jestem odpowiedzialny. Mówi Michał Kornalewski, kierowca warszawskiego autobusu. Jest to na pewno stresująca praca. Trzeba i z jednej strony umiejętnie jeździć po wąskich ulicach, z drugiej strony jest też gdzieś rozkład, którego trzeba pilnować. Poza tym grafik, no nie zawsze jest taki, jakbyśmy chcieli. Bo to przecież praca w świątek, piątek i niedzielę, która nierzadko zaczyna się lub kończy w środku nocy. Dodajmy, że w Polsce brakuje grubo ponad 150 tysięcy samych tylko kierowców, a jeśli chodzi o zarobki, to w Szczecinie motorniczy tramwaju na start może liczyć na 5400 zł brutto. Średnie zarobki to już 6700 brutto. Na podobne wypłaty mogą liczyć też kierowcy autobusów, choćby w Kędzierzynie-Koźlu, ale to przecież wciąż poniżej średniej krajowej. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. No i Państwa sygnały, kandydatury do trenera reprezentacji w piłce kopanej. Ja rano słyszałem pana z Giżycka, operatora koparki. Ja jako mrągowianin bardzo, bardzo popieram tą kandydaturę i myślę, że pan od koparki głęboko, ale to głęboko przekopie fundamenty naszej piłki nożnej, więc myślę, że to jest bardzo dobra kandydatura. Okienko transferowe otwarte, 2 dwójki, 7 trójek. Kogo na trenera polskiej reprezentacji? No, kogo jak kogo, ale koparkowy do piłki kopanej, proszę państwa, to naprawdę nie mam pytań. Bardzo się cieszę, że kontynuujemy ten temat także po dzisiejszym ranku. Kwadrans po 16. Audycji popołudniowej poszukujemy potencjalnego kandydata na selekcjonera reprezentacji. Swoje zainteresowanie, proszę państwa, stanowiskiem tego, że właśnie selekcjonera zgłosił pięściarz, kickbokser Marcin Najman. Jestem gotowy objąć tą reprezentację. Nie wiem, czy poprowadzę ją lepiej, ale na pewno nie poprowadzę jej gorzej od Szantosza. No, obietnica kusząca i pewnie widzielibyśmy pana Marcina jako trenera drużyny narodowej, gdyby nie jeden fakt, że gdy on przyjdzie na zgrupowanie, to może się okazać, że na boisku wypowie swoje kultowe zdanie. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Piłkarze mogą z nim po prostu, tak jak z trenerem Szantoszem, nie chcieć współpracować. No, zobaczymy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kopaną zostawiamy, bo emocjonuje nas siatka. Nasi siatkarze, przypomnę, zagrają dziś o 18 ze Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy. Ten mały bałkański kraj jednak ma nie tylko dobrych siatkarzy. Luka Doncic to obecnie pewnie najlepszy koszykarz na świecie, robiący furorę zresztą w lidze NBA. Kibice dwóch kółek doskonale znają Tadeja Pogaczara czy Primoża Roglicza, zwycięzców Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta Hispania, no tylko wymieniam. Oczywiście oczywiście także najlepsza alpejka na świecie, Tina Maze, bracia Prewc czy Angel Laniszek, to wyśmienici skoczkowie narciarscy. Przypomnę, tylko z tego małego kraju, ze Słowenii. Nasi szczypiorniści nieraz przekonali się o sile Słoweńców, a nasi piłkarze też potrafili wyjechać z Lubliany z bagażem kilku goli. Uwaga, mówimy o narodzie odpowiadającym populacji Warszawy. Sportowy fenomen Słoweńców przybliży dziennikarz sportowy, ekspert skoków narciarskich i kolarstwa Igor Błachut. Rzecz w tym, że Słowenia jako państwo jakiś czas temu postawiła na sport. Sport, który z jednej strony będzie możliwością promocji tego niezbyt dużego, ale bardzo malowniczego kraju poza granicami tejże Słowenii, a po drugie jako możliwość zagospodarowania potencjału młodych ludzi. W Słowenii każdy dzieciak jest monitorowany pod kątem jego potencjalnych możliwości w rozmaitych konkurencjach sportowych. Nie chodzi tu tylko o kolarstwo, nie chodzi tylko o koszykówkę czy o skoki narciarskie. To, że oni mają taką liczbę sportowców, dobrych, bardzo dobrych albo nawet wybitnych w bardzo wielu sportach, to wynika z tego po prostu, że tam podchodzą do rzeczy systemowo. Tam nie pozwalają ginąć talentom. To chyba całe doktoraty pisali różni profesorowie, dlaczego ludzie z Bałkanów, którym rzuci się jakąkolwiek piłkę, wiedzą, co z nią zrobić. Trener wielu siatkarskich ekstraklasowych klubów, Jakub Bednaruk. Czy to jest piłka do piłki nożnej, czy to jest piłka do tenisa, do siatkówki, do koszykówki. Mają coś takiego w sobie, że wiedzą, co z tą piłką zrobić. A Słoweńcy, no Słoweńcy na pewno trafili na dobry rocznik. Ta szóstka, która gra z małymi, drobnymi zmianami, gra ze sobą już kolejny rok. Chyba ta umiejętność grania w każdej dyscyplinie sportu plus specjalny taki bardzo dobry rocznik, który akurat Słoweńcy trafili. Dla Słoweńców w ogóle sport jest po pierwsze sposobem na życie. Miłośnik Słowenii, Paweł Kranc. Tym, że wolny czas spędzają razem, chociażby od banalnych, wspólnych wycieczek górskich w weekendy, gdzie całe wsie często udają się na wycieczki, spędzają razem czas, po rajdy rowerowe, ale również jakby cała kultura związana ze sportem wyczynowym i faktem, że dla Słoweńców sport jest szansą na karierę międzynarodową. W Słowenii mamy jedyny chyba na świecie testowanie dzieci w podstawowej szkole i średniej szkole co rok. Nauczyciel wychowania fizycznego z Celje w Słowenii, Karli Pintarić. Się testuje kil motoryczne, wysokość, waży się potem różne testy i cała populacja się testuje. I nauczyciel sportu widzi, co może z tym dzieckiem zrobić. Ja na przykład z tymi siatkarzy, co teraz są w reprezentacji, grałem mecze w podstawowej szkole z dziećmi z mojej szkoły. Nie? Oczywiście warto wziąć pod uwagę proporcje, ale chociażby to, że reprezentacja z blisko 400-milionowego kraju stoi przed wyzwaniem pokonania reprezentacji 2-milionowego kraju, świadczy o wartości i rzeczywiście ten sport jest ważny w codziennym życiu Słoweńców. Po prostu mało które dziecko, które wykazuje jakiś talent sportowy, ma szansę się, tu cudzysłów oczywiście, prześliznąć, niezauważone przez to sito. Oni mają to rozpracowane, oni ich mają pokatalogowanych, tych młodych ludzi, i wiedzą mniej więcej, po kim można się spodziewać, że będzie rokował jako dobry czy wybitny sportowiec. I to jest tajemnica tego sukcesu, a nie dlatego, że oni się rodzą z genem skoczków, czy też co trzeci tam potrafi jeździć na rowerze tak jak nigdzie indziej na świecie. No nie. A zatem systemowo i konsekwentnie. Relację przygotował zafascynowany Słowenią i jej sportowcami Krzysztof Łoniewski. Przypomnę, siatkarze reprezentacji Polski o 18:00 zagrają ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy, który zostanie rozegrany w Rzymie. W drugim półfinale, który rozpocznie się o 20:15, Włochy zmierzą się z Francją. No wiadomo, komu kibicujemy, prawda? Siatkarzom. Cisza i ja i czas.

się tworzy w jedną i w drugą stronę. Jeśli chodzi o centrum kraju, to oczywiście obwodnica Warszawy, S8 na obu jezdniach zakorkowana, ale też południowa obwodnica Warszawy, to tutaj również kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość jadąc S2. No i ulice Warszawy już mocno zakorkowane. Południe Polski tutaj bez zmian, cały czas dużo cierpliwości potrzebują kierowcy jadący śląskimi trasami, a czwórką między innymi przy dojeździe do węzła Brzęczkowice na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. No i obwodnica Krakowa, ta również tutaj już naprawdę tłoczno. Przyda się cierpliwość, a więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Teraz po 16.30, czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński powiedział, że to, co dzieje się teraz we Włoszech, to, co dzieje się w wielu miejscach w Europie, bo nie tylko to jest Lampedusa, to inwazja. Europoseł odniósł się do sytuacji na włoskiej wyspie, na którą w ciągu ostatnich dwóch dni przypłynęło około 7 tysięcy migrantów. Dominik Tarczyński ocenił w rozmowie z Polskim Radiem 24, że skala kryzysu migracyjnego jest ogromna. Europoseł dodał, że Polska od początku ostrzegała Unię Europejską przed polityką otwartych drzwi. Francuska prawica ostrzega przed tsunami imigrantów. Kilka dni temu Paryż poinformował o wzmocnieniu sił na granicy z Włochami. Przybycie w ciągu jednego dnia 5 tysięcy imigrantów wygląda na zorganizowaną akcję, napisała z kolei w mediach społecznościowych szefowa narodowców Marine Le Pen. Jej partia od kilku tygodni domaga się zorganizowania referendum w sprawie zatrzymania imigracji z krajów afrykańskich. To kryzys na ogromną skalę, mówił burmistrz włoskiej Lampeduzy o najnowszej fali migrantów, którzy przypłynęli na wyspę. Trwa wycofywanie najemników rosyjskich z głównej bazy grupy Wagnera we wsi Cel w centralnej części Białorusi. Świadczą o tym zdjęcia satelitarne. W ciągu ostatnich tygodni zdemontowano 2/3 z 270 namiotów, w których rozmieszczono Wagnerowców. To znaczy, że około 3 tysięcy najemników zostało wycofanych. Niezależni analitycy twierdzą, że część Wagnerowców może być przeniesiona do Afryki. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 17. No a teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od nowego roku płaca minimalna wyniesie 4242 zł. Podwyżka przełoży się też na wzrost minimalnej stawki godzinowej, która wyniesie 27 zł i 70 groszy. Kolejna podwyżka nastąpi w lipcu. Wtedy płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł, a stawka godzinowa do 28 zł i 10 groszy. Stopy procentowe w strefie euro o 25 punktów bazowych w górę. Decyzja o podwyżce została podjęta solidną większością głosów, poinformowała prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Od początku tego roku do końca sierpnia polskie linie lotnicze LOT przewiozły 7 milionów pasażerów. Jak mówi prezes linii Michał Fioł, największą popularnością cieszą się połączenia ze Stanami Zjednoczonymi. Najpopularniejszą trasą jest właśnie trasa do Nowego Jorku i tylko w okresie od czerwca do sierpnia, czyli przez te 3 miesiące, do Nowego Jorku wywieźliśmy cały Ursynów, bo to mniej więcej są właśnie porównywalne liczby pasażerów. Kilka tygodni temu LOT ogłosił, że w tym roku wypracuje 1 mld zł zysku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzyła swoje biuro regionalne w Olsztynie. To drugi taki po Poznaniu ośrodek w Polsce, który ma służyć decentralizacji instytucji, ale przede wszystkim pomagać w rozwoju firm w regionie, w którym powstaje ich najmniej w kraju w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, mówi wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Przede wszystkim skupi wokół siebie przedsiębiorców, tych, którzy chcą się rozwijać, tych, którzy chcą pozyskiwać fundusze krajowe i zagraniczne, na tworzenie linii prototypowych, na automatyzację, robotyzację, sprzedaż e-commerce. Przedsiębiorcy będą mogli też korzystać z projektów edukacyjnych, w które włączone mają być m.in. lokalne uczelnie. W ubiegłym roku w Unii Europejskiej wyprodukowano ponad 14,5 miliona rowerów. Jak podał dziś Eurostat, Polska jest w piątce największych producentów obok Portugalii, Rumunii, Włoch i Niemiec. Dolar kosztuje 4,35 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,86, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 40 groszy. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Pan synoptyk ma do przekazania, że jutro w całym kraju słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany wschodni, na termometrach od 18 stopni na Pogórzu, 19 nad morzem, 20 na wschodzie, 21-22 w centrum kraju, a najwyższa temperatura na zachodzie i na południowym zachodzie do 23 stopni Celsjusza. chciałem przejęzyczyć do 32, bo ostatnio na zachodzie i na południowym zachodzie tak było. No była ciepła, dzisiaj zimno. O pieniądzach sporo mówiliśmy, o płacy minimalnej również, to przez cały czas o tym informujemy, ale także o tym, że trwają poszukiwania nowego trenera. No nie oderwiemy się od tematów finansowych i w tym temacie również. 2 dwójki, 7 trójek. Po co ma się trener wysilać, jak i tak czy wygra, czy nie wygra, to 73 tysiące dostaje co miesiąc. To ile to będzie? Minimalnych? 4,2, 4,2. No ja nie mam kalkulatora. Dalej. Nie, no ułamki mi wychodzą. Dobrze, na spokojnie. Szukamy trenera. To powinien być człowiek pasjonat. O właśnie, i pośród takich pasjonatów właśnie, którego trzeba jednak sowicie nagrodzić czy opłacić, też szukamy. 2 dwójki i 7 trójek. Zgłaszam swój akces, wezmę połowę wynagrodzenia, to co otrzymywał pan Santos, ale nie obiecuję, że będzie lepiej, tylko po prostu będzie taniej. Akt. Nie będę wybierał, bo gram tu i tam. Tej wolności cenę znam. Jedni mnie kochają, po drugich nie mam szans. I nawet nie chcę. A wciąż nie wszystko mam. Czasem oczy słone mam. Czasem za to płynie szampan i jest bar. Inny nie będę i nawet nie chcę. Marek Kaliszuk w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na 20 minut przed godziną 17. Państwo podpowiadają, a może szukać pośród tych, którzy mają po prostu frajdę z gry. Spełnią się, bo ta cała otoczka nie będzie obciążeniem. To od pana Rafała. 2 dwójki, 7 trójek, nie tylko mailowo. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl. Tak się zastanawiam, czy tak naprawdę w ogóle potrzebny nam jest trener. To jest tak naprawdę... panowie, którzy grają w piłkę, to są profesjonaliści, którzy doskonale wiedzą, jak mają grać. Jest kapitan reprezentacji, bierze odpowiedzialność za tych panów, podejmuje decyzje na boisku, zaoszczędzamy gigantyczne pieniądze tak naprawdę. A może w drugą stronę właśnie tych, którzy mają frajdę z grania, ale niekoniecznie mają duże doświadczenia. Może nawet wprost zaryzykujmy, bez doświadczenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak nawiązuje do historii, o której teraz. Stary rynek w Poznaniu, proszę państwa, będą remontować ludzie bez doświadczenia. Ogłoszenie dla chętnych do fugowania granitowych kostek rewitalizowanego rynku pojawiło się kilka dni temu na popularnym portalu. Oferta od razu przykuła uwagę internautów z powodu krótkiego zdania. Doświadczenie nie jest wymagane. Sprawie przyjrzał się Krzysztof Polasik. Najpierw pytam, czy oferta jest jeszcze aktualna. No już wycofaliśmy, bo już pełna ekipa się nazbierała, ale wie pan co, jak pan jest zainteresowany, to niech pan zadzwoni we wtorek, bo zobaczymy wtedy, jak będziemy już szykować się do pracy, czy wszyscy potwierdzą, że chcą. Okay. Warunki nie wyglądają szczególnie. Praca dorywcza na umowie zlecenie do 23 zł brutto za godzinę. Interesuje mnie, czy rzeczywiście nie potrzeba żadnego doświadczenia. Nie, to jest bardziej potrzebna krzepa fizyczna, tak powiem, prawda? I chęć do pracy. No, także tu nie trzeba być inżynierem budownictwa, żeby to robić. Tak i tak się to robi pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników, tak powiem. Tak, bo my to wszystko robimy razem, więc to... Zbyt poważne dzieło, żeby rozpieprzyć, tak powiem. Dzieło poważne i na kluczowym etapie. Planujemy, by jeszcze pod koniec listopada bieżącego roku mieszkańcy i turyści korzystali z przebudowanego starego rynku, czyli między innymi mogli poruszać się po nowej, równej nawierzchni. Mówi Paulina Nowicka z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Dążymy do tego, by w tym terminie zakończyły się zasadnicze roboty budowlane, a jeżeli chodzi o prace wykończeniowe, czy też ewentualne poprawki i tym podobne, to mogą one trwać również w grudniu tego roku. O pracowników bez doświadczenia zapytałem głównego wykonawcę prac. Tak brzmi odpowiedź. Firma Tormel jako generalny wykonawca robót na poznańskim Starym Rynku nie poszukuje w ten sposób osób do pracy. Pragniemy zaznaczyć, że weryfikacji podlega każda firma, jaka podejmie z nami działania. Dokładnie sprawdzamy także doświadczenie, jakie posiadają jej pracownicy. Wszystkie ogłoszenia o pracę publikujemy wyłącznie na naszych oficjalnych kanałach. Z oświadczenia nie wynika, czy taką rekrutację mogą prowadzić podwykonawcy. 1, 2, 3, 4 dni w tygodniu, w zależności od tego, ile pracy będzie, bo to my jesteśmy uzależnieni od wszystkich ekip, które przed nami pracują, prawda? I dopiero wtedy, kiedy jest odpowiednia ilość gotowego obszaru, wtedy my możemy go fugować. Nie mamy wystarczającej ilości osób fachowej siły, tak zwanej roboczej. Problem w całej branży dostrzega prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu, Edmund Przybyłowicz. My żeśmy się bardzo usilnie wspomagali pracownikami z Ukrainy. Oni zostali, że tak powiem, zmuszeni do powrotu do ojczyzny i w związku z tym powstała luka na rynku budowlanym i no nie ma kto tej luki zapełnić. Zapełnianie to trochę jak fugowanie. Można zrobić to samemu. W internecie mamy dużo instrukcji. Nie mówimy jednak o domu, ale zabytkowym sercu miasta. Dopiero w odpowiedzi na kolejne moje pytania Tormel odpowiada. Pragniemy zaznaczyć, że dbamy o jakość wykonywanych działań i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną dla poznaniaków inwestycję realizujemy. Oczywiście zweryfikujemy ogłoszenie, które pojawiło się na portalu i podejmiemy w tej sprawie stosowne kroki. A ja tylko przypomnę, że remont Starego Rynku w Poznaniu ma się zakończyć w listopadzie. Tymczasem firma remontująca rynek wciąż szuka ludzi do pracy przy układaniu nowej nawierzchni. Poznań za remont Starego Rynku zapłaci co najmniej 135 milionów złotych. Pierwsze prace rozpoczęły się niecałe 2 lata temu. W ogłoszeniu napisano, że nie jest wymagane doświadczenie. No pytanie, jak będą wykonane te prace. 2 dwójki i 7 trójek. Ciekaw jestem państwa opinii. You don't even know you're big and kind. So much for all your heart. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 12 minut 17. Słuszna koncepcja od pana Łukasza. Narzekamy, jak grają, tak grają, jaki trener, jacy zawodnicy, a i tak kibicujemy, i tak oglądamy. No pewnie nie wszyscy, ale jednak. No a później, od czasu do czasu, chyba ostatnia częściej śpiewamy: nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Nie wylewajmy takich już pomyj na naszą drużynę narodową, bo ci, którzy wylewają, później będą piali zachwytu i będą słodzić tej drużynie, bo ta drużyna się odbuduje. A to się odbuduje, tak jak w rozmowach kontrolowanych. To się odbuduje. Ale oczywiście myślimy o naszej reprezentacji, bo przecież z samej nazwy reprezentują nasz kraj na arenach międzynarodowych. Sprawy międzynarodowe w naszej audycji to już za chwilę i to na poważnie. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów, boi się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód, boi się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół, kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Czy masz podobnie? Czy masz podobnie? Na pętli kilka nut Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Czy masz podobnie? Mateusz Gędek w audycji popołudniowej za 8 minut 17. Świat w trzech aktach. I to tak w telegraficznym skrócie. Rafał Tomański, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Afganistan, Chiny właściwie na początek. Tak, dlatego jest to ważne połączenie, bo Chiny jako pierwsze państwo od czasu objęcia władzy przez talibów, a to był 2021 rok, to już tak szybko czas leci, mianowały w tym kraju ambasadora. To talibowie, ten ich rząd od czasu wyjścia Amerykanów, to był taki, no możemy chyba tak powiedzieć, taki gorący kartofel, którym się przerzucano na świecie, bo oczywiście można było jakoś rozmawiać, można było ich czasami zapraszać, Chiny to robiły już kilka razy, ale też w gronie innych państw rozmawiano z talibami, tylko że no, nikt formalnie tam nie wysłał swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Już takie listy uwierzytelniające premierowi rządu w Kabulu wręczył chiński ambasador. No i oczywiście jest problem, bo wtedy, kiedy Stany Zjednoczone się wycofały, wszyscy patrzyliśmy na tych ludzi czepiających się wielkich transportowców amerykańskich. To były okropne obrazki, ale dla regionu i dla Chin były to czytelny dowód tego, że można wypełnić pustkę. Bardzo często mówi się w polityce międzynarodowej o tym, że jeżeli mocarstwo wychodzi, pojawia się próżnia nawet i ta próżnia, pustka jest do wypełnienia. Chiny sobie radzą w tej sytuacji. Trzeba się temu przyglądać, bo usankcjonowanie talibów może tutaj pociągnąć takie domino za sobą. Samostanowienie, takie słowo klucz może. Tak jest. Druga sprawa, Meksyk czy kosmos właściwie? Szerzej? No właśnie, bo z Meksyku to tutaj wprost do UFO, kontakty bliskie trzeciego stopnia, nomen omen. Jesteśmy na takiej antenie, która zobowiązuje, gdybyśmy byli na przykład w redakcji informacyjnej, byłoby tych kontaktów o wiele więcej. Ale żarty na bok, mimo że to można trochę patrzeć, traktować z przymrużeniem oka, bo pewien ufolog, ale także i znany dziennikarz, tylko znany z tego, że trochę konfabuluje fakty, zaprezentował w parlamencie Meksyku, zatem miejsce już teoretycznie nobilituje samą prezentację, wysuszone ciała niewielkich istot, które, jak zeznał pod przysięgą, zostały wydobyte w Peru, niedaleko płaskowyżu Nazca, tam gdzie te wielkie malunki widoczne z góry. I te mumijki, takie zmumifikowane jakieś fragmenty czegoś, miałyby mieć około 1000 lat, ale zdaniem pana ufologa nie są to ludzie i nie stanowią część naszej ziemskiej ewolucji, ponieważ tych fragmentów było co najmniej dwa, to trudno się trochę zorientować, ale w jednym z nich miały być jaja. Ciała. I ciekawe, czy to są jaja, czy nie. No nie, chyba na poważnie, no widziałem, że to poważnie. Oczywiście to także do zobaczenia na naszych stronach internetowych. Oczywiście. Ciała obce. No i jeszcze co? Wielka Brytania, Irlandia. Wielka Brytania, Irlandia. Dzisiaj takie podwójne pary niemalże, ale pary bardzo mieszane. I tutaj no, wieje odrobinę chłodem, bo media brytyjskie twierdzą, że bez deportacji do Irlandii nie da się zatrzymać nielegalnej migracji. To była głośna sprawa w ubiegłym roku, bardzo głośna, bowiem wówczas Londyn w kwietniu 22 zawarł umowę z Rwandą, z Kigali, zgodnie z którą do tego kraju mają być deportowani nielegalni imigranci zatrzymywani podczas próby dostania się do Wielkiej Brytanii z Francji. A zdaniem teraz Brytyjskiej Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości problem nielegalnych migrantów nie da się rozwiązać inaczej niż pozbywając się tych ludzi, którzy tworzą całe szajki przestępcze z powrotem do Rwandy. Poważny problem. Do tematu migracyjnego oczywiście jeszcze będziemy powracać. Rafał Tomański, Świat w Trzech Aktach. Dziękuję. Do usłyszenia jutro. Za 5 minut będzie 17.